Zira selam, barış parolasıdır. Selam, karşıdakine güvencedir. Benden sana zarar gelmez demektir. Selam, İslam'dır. İslam'ın parolasıdır. Zira İslam barıştır. Adı barış ve tadı barış olan ve insanlıkla yaşıt, insanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan İslam nasıl oldu da kavganın, savaşın parolasına dönüştü? İşte burada temel bir sorun görüyoruz. Sadece bakış açısı sorunu değil, aynı zamanda algı sorunu. Bu sorun insanlığın sorununa dönüşmüş durumda. Çünkü en iyi bozulursa en kötü olur. En iyiyi bozanlar en büyük kötülük yapanlardır onun için. İşte onun için diyoruz ki insan olmadan Müslüman olunmaz. Dindarlığını Allah'a göster. Bize insanlığın lazım. İşte onun için diyoruz ki bir din müntesibinin aklını, iradesini, vicdanını, kalitesini, insanlığını artırmıyorsa, holiganlığını, canavarlığını, esrar keşliğini, uyuşturucu bağımlılığını artırır. Biz o dinden Allah'a sığınıyoruz. İslam sahipsiz bir din değil. İslam, müntesiplerinin inşa ettiği, yaptığı, icat ettiği bir din değil. Hristiyanlık öyle, Yahudilik öyle, Budizm zaten öyle, Hint dinleri zaten öyle. Ama İslam'ın bir sahibi var. Biz Müslümanlar İslam'ın sahibi değiliz. İslam'ın sahibi gibi yaptığımızda işte o zaman bizden olanı cennete koyuyor, bizden olmayanlara cehennem kesiliyoruz. İslam'ın sahibi gibi gördüğümüzde tekfir başlıyor. Sapık demeler başlıyor, tadlil başlıyor ve cennetin anahtarını dağıtmaya başlıyoruz. Veya cehennemin kapılarında zebanilik yapmaya başlıyoruz.